Εμείς, κύριε Κουβαρά, όταν γινόμασταν 18, η δικιά μου γενιά. Συμμετείχατε. Όχι. Θεωρούσε το πρώτιστο πράγμα το οποίο έπρεπε να κερδίσει είναι την ελευθερία της. Στην πλάτη ρίχνεις τα μάλα. Θεωρούσε το πρώτιστο πράγμα το οποίο έπρεπε να κερδίσει είναι την ελευθερία της. Και μιλάει τώρα Μπακογιάννη βεβαίως στον κύριο Κουβαρά, διότι έχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Έχουν βάλει στο τραπέζι, και τώρα το έθεσε δηλαδή. Κάνει τη σύγκριση των γενεών της παλιότερης, μιας παλιότερης γενιάς με τη σημερινή γενιά και καταλήγει ότι οι σημερινοί έχουν κάποιες άλλες αναζητήσεις και εμείς τότε, εκεί αναφέρει τον εαυτό της και βάζει τον εαυτό της, ότι πάλευαν για ελευθεριά. Η γενιά της Ντόρας Μπακογιάννη, αλλιώς η Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί η γενιά πάλευε, η Ντόρα Μπακογιάννη πάλευε και αυτή για λευτεριά και αυτοτοποθετήθηκε σε ένα ευρύτερο σύνολο. Εμείς, κύριε Κουβαρά, όταν γινόμασταν 18, η δικιά μου συμμετείχατε. Γενιά. Όχι, θεωρούσε το πρώτιστο πράγμα το οποίο έπρεπε να κερδίσει είναι την ελευθερία της. Είμαστε η γενιά των λουλουδιών. Είμαστε η γενιά των λουλουδιών. Σου, είμαστε η γενιά των λουλουδιών. Μα, σου, είμαστε η γενιά των λουλουδιών. Χίπισσα. Ήτανε η θεία μας η Χίπισσα. Όχι Βλαχοπούλου, η Ντόρα Μπακογιάννη. Ήταν η γενιά των λουλουδιών. Γύρευε τι έχει κάνει τότε. Κάπου εκεί ήταν και τα Παρίσια, οι εξορίες, οι χούντες. Γενικώς έχει όλο την εικόνα και την έννοια γενιάς των λουλουδιών, παιδί, κορίτσι των λουλουδιών, όχι του Μάη μόνο και των υπολείπων μηνών της Ανοίξεως, αλλά και των λουλουδιών γενικότερα, εσωτερικού χώρου, εξωτερικού χώρου, τα πάντα όλα. Η Ντόρα Μπακογιάννη τα έχει κάνει. Ήταν μια εμβληματική μορφή των χίπηδων. Το θυμόμαστε όλοι αυτό. Δεν έχει αποτυπωθεί σε φωτογραφία, αλλά σίγουρα για να το λέει η Ντόρα Μπακογιάννη, δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Και μάλιστα το προχωράει, γιατί έχουμε μια παλιά διήγησή της από τα πέτρινα χρόνια στο Παρίσι, εκεί που μαζευόντουσαν όλοι και τρώγαν το παστίτσιο που φτουράει. Το θυμόμαστε όλοι αυτό. Το θυμόμαστε γιατί είναι κομβική. Είναι τα πέτρινα χρόνια της οικογένειας. Κάπου εκεί ήταν μωρό και ο Κυριάκος, είχαν φύγει από εδώ. Πολιτικοί εξόριστοι, 6 μηνών ο ένας, 100 χρονών ο άλλος με τον Τσακλαγιαγγίλ. Τα γνωρίζουμε. Όποιος δεν ξέρει τη νεότερη ιστορία, δεν αξίζει να ζει σε αυτόν τον τόπο. Μάλλον αξίζει να ζει σε αυτόν τον τόπο, επειδή η νεότερη ιστορία είναι αυτή. Οπότε το θυμόμαστε το παστίτσιο και θα ακούσουμε τώρα εδώ πως ως γενιά των λουλουδιών το έκανε πέρα. Θεωρούσε το πρώτιστο πράγμα το οποίο έπρεπε να κερδίσει είναι την ελευθερία της. Είμαστε η γενιά των λουλουδιών. Πατρελώστε, κύριε. Όχι τρελός. Σύπης είμαι. Θέλαμε με οπωσδήποτε. Θα αφήναμε το παστίτσιο της μαμάς μας, τα συνημερωμένα ρούχα μας και το δωμάτιό μας και φεύγαμε και μπαίναμε σε μια γκαρσονιέρα 3-3. Φτάνει να είμαστε ανεξάρτητοι και ελεύθεροι. Στο χρυσάφι σου μετάγιο. Αφήναμε το παστίτσιο της μαμάς μας. Μα δεν μιλάς ποτέ για αγάπη. Παστίτσιο που φτουράει. Και λες πως συμπουδώ. Αφήναμε το παστίτσιο της μαμάς μας, τα συνημερωμένα ρούχα μας και το δωμάτιό μας και φεύγαμε και μπαίναμε σε μια γκαρσονιέρα 3-3. Φτάνει να είμαστε ανεξάρτητοι και ελεύθεροι. Τι θυσίες έχει κάνει για τη λευτεριά η Ντόρα Μπακογιάννη, ούτε η Πολχαγός Νατάσα τόσες θυσίες, άφησε το παστίτσιο της Μαρίκας, ό,τι καλύτερο πρέπει να ήταν αυτό, όλοι το λένε, και άφησε και τα σιδερωμένα ρούχα και πήγε να μείνει σε γκαρσονιέρα 3-3. Στο άλλο σπίτι μένανε 15. Γενικώς αυτοί οι άνθρωποι μόνοι τους δεν μένανε ποτέ, διότι η συλλογικότητα, φαίνεται αυτό και τώρα, η συλλογικότητα ως αξία για αυτούς είναι υπέρτατη. Οπότε όλη η οικογένεια στους αγώνες, στους δρόμους, αυτό το 3-3 που μέναν εκεί και είχε αφήσει το παστίτσιο πίσω πρέπει να ήταν στα χρόνια της Χούντας. Τι θα πει Χούντα, κάποιοι από εμάς το ζήσαν στο πετσί τους. Μπακαλιάρος Κορδαλιά. Σου ο ήλιος, καλημέρα. κάποιοι από εμάς το ζήσαν στο πετσί τους. Με τόσα απλά μπουρα λάμπη, λάμπη ο ουρανός. Και σε φυλακές και σε ανακρίσεις και σε όλα. Και τούτη με στα σίδερα της οδού Μυραμπό 1. Εκείνη με στο κόμμα. Και σε φυλακές και σε ανακρίσεις και σε όλα. Και τούτη με στα σίδερα της οδού Μυραμπό 1. Και εκείνη με στο κόμμα. Εξανίσταμε βεβαίως, διότι εγώ τη Χούντα την εντάξει έχω πολεμήσει. Σώπα που να είναι τα σημάνει καμπάνες. Είναι καμπανεριό. Σώπα που να είναι τα σημάνει καμπάνες. Καμπανεριό. Αυτό το παστίτσιο που φτουράει είναι δικό τους και δικό μας. Ρε κουρέτε. Αυτό το παστίτσιο που φτουράει είναι δικό τους και δικό μας. Το πρώτιστο πράγμα το οποίο έπρεπε να κερδίσει είναι την ελευθερία της. Είμαστε η γενιά των λουλουδιών. Αυτά από τη γενιά των λουλουδιών. Ντόρα Μπακογιάννη το πήγε παραπέρα. Μας είχε πει ότι έχει παλέψει τη Χούντα. Και τι σημαίνει η Χούντα, το ξέρει στο πετσί της. Γιατί με φυλακές και εξορίες και όλα τα υπόλοιπα. Ο αδερφός της ήταν 6 μηνών πολιτικός κρατούμενος. Ο μπαμπάς κι αν έχει περάσει το Μισό Αιγαίο, έπινε τα ουίσκια μετά στον όροφο εκεί με τον Τζακλαγιαγγίλ. Γενικώς μια ταλαιπωρημένη οικογένεια με προσφορά στον τόπο, στη δημοκρατία και την ελευθερία. Να σέβεστε. Σεβόμαστε δηλαδή. Μετά από όλα αυτά είπε και αυτό προχτές, ότι είναι και γενιά των λουλουδιών και έρχεται η εικόνα σιγά σιγά να. Οχτάμινο χτυπάει τώρα Μπακογιάννη και μας θυμίζει όλα αυτά τις νεανικές τρέλες και περισκεψίες και τις αγωνιστικές περγαμινές τις οποίες διαθέτει. Βάζουμε μια τελεία, θα επανέλθουμε στο κορίτσι του Μάη πιο μετά. Πάμε σε έναν σύντεκνο της Ντόρας Μπακογιάννη, είναι ο Στρατάκης, ο Χασάπης δηλαδή. Πήγε χτες, αυτός πήγε. Πήγε στην εξεταστική και δήλωσε πολιτικές πεπιθήσεις. Ψηφίσαμε τον Πασόκ του Αντρέα Παπαδρέου, πιστέψαμε τον Αντρέα Παπαδρέου, πέθανε ο Αντρέα Παπαδρέου, πέθανε και τον Πασόκ για μας. Για μάλιστα. Για μας. Ψήριξα τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2019. Ήταν Παπανδρέου, πέφτουν από τα σύννεφα. Μετά πέθανε ο Παπανδρέου, δεν είχε τι να κάνει και το 19 στήριξε Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα λέει ο Χασάπης. Να ακούσουμε τι έχει πει ο Φραπές το καλοκαίρι. Είσαστε κοντά στη Νέα Δημοκρατία όμως, γιατί φαίνεται ότι είχατε επαφές με στελέχη. Είμαι στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί γεννήθηκα, εκεί ανήκω. Εκεί θα πεθάνω. Νέα Δημοκρατία λοιπόν ο Φραπές. Νέα Δημοκρατία, αν και Πασόκος πριν ο Χασάπης, πέφτουμε από τα σύννεφα. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία σε αυτό το πολύ ωραίο μπλέξιμο με κριτικούς οι οποίοι κατηγορούνται για ανάμειξη σε λαμογές. Ψηφίσαμε τον Πασόκ του Αντρέα Παπαδρέου, πιστέψαμε τον Αντρέα Παπαδρέου, πέθανε ο Αντρέας Παπαδρέου, πέθανε και τον Πασόκ για μας. Και ο κύριος Χασάπης. Ψήριξα τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2019. Και ο κύριος Φραπές. Φάγανε από παντού. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Είμαι στη Νέα Δημοκρατία, εκεί γεννήθηκα, εκεί ανήκω. Εκεί θα πεθάνω. Φάγανε. Σε περιμένω να δεις και πάλι. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα ελεύθερη, σοσιαλιστική. Φάγανε. Να δεις ανάνοιξη να λιώξεις τα χιόνια. Ελάτε μαζί μας και όλοι αδερφωμένοι να πάμε στα χιόνια. Να τραγουδούν σαν δέντρα πάλι τα ιδόνια. Φάγανε. Ο λαός των Ελλήνων πήρα από φασιπιά. Από το βορειά ως το πιο νότια κρογιάλι. Δεν θα πείσει ποτέ σκλάβο να το κρατούν. Και στην ψυχή μας θα υπάρχει λαϊκή κυριαρχία. Και στην ψυχή μας θα υπάρχει η μάσα, η ρεμούλα. Ζήτω μια κοινωνία σοσιαλιστική. Ζήτω η θρησκεία. Ζήτω η νέα Πασόκ κρατία. Μα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Όλοι όμως, όλοι. Εδώ μπλέξαμε λίγο τους σύμνους για να το φέρουμε σε αυτά που λένε οι ίδιοι. Γιατί Πασόκ, πράσινη η Κρήτη, μπλε η Κρήτη, αν και θα ακούσουμε στην πορεία ότι δεν ήταν και τόσο μπλε, αλλά τελικά ήταν μπλε. Αλλά όλα αυτά σε λίγο. Στρατάκης χθες, ο Χασάπης, κάποια στιγμή καταθέτει και τον ρωτάνε οι βουλευτές Καζαμίας και Λιαγκούλη για κάποια έσοδα που έχει δηλώσει ξαφνικά η κόρη του Στρατάκη και τα αποδίδουν σε λαχεία σε τρία ή δύο Λαχεία. Ήταν πολύ τυχερή οικογένεια και κέρδιζε συνεχώς Λαχεία. Η κόρη σας έχει κερδίσει Λαχείο μια-δυο φορές. Αυτό δεν σας αφορά. Δεν με αφορά. Όχι. Ναι, με αφορά όμως και θα παρακαλούσα να ρωτήσετε, να απαντήσετε. Δεν σας αφορά. Δεν με αφορά. Όχι. Πότε μια μου κόρη. Με ρωτάτε αν έχει κερδίσει κάποτε. Έχει θέμα. Κερδίσει Λαχεία δύο φορές. Δεν σας αφορά. Δεν μου απαντάτε. Εντάξει. Όχι. Κοιτάξτε, εάν έχετε ισχύει, το δικαίωμα να μην απαντήσετε, αν σας ενοχοποιεί αυτό. Με ενοχοποιεί, κύριε. Εάν ισχύει, είναι δουλειά. Εμείς καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Πάντως δεν θέλετε να πείτε όχι. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολλές φορές χρησιμοποιήθηκαν τα τυχερά παίγνια προκειμένου να προσποριστεί και να καλυφθεί το μαύρο χρήμα. Εγώ θέλω από εσάς να μου πείτε. Είστε δικηγόρος. Ισχύει κάτι τέτοιο. Ακούστε. Στην περίπτωσή σας. Ακούστε. Εάν ισχύει, αφορά το έτος 2017. Ισχύει το 2017. Εάν ισχύει, αφορά το έτος 2017. Τρεις φορές, εμείς ξέρουμε τρεις, άκουσα δύο. Εάν ισχύει, αφορά το έτος 2017, τα άλλα δεν μπορώ. Τρεις φορές όμως. Δεν μπορώ να απαντήσω. Κερδίσατε τρεις φορές τεράστια ποσά. Εάν έχει συμβεί, τα χρήματα είναι φορολογημένα, νόμιμα, τελείως παύλα. Τρεις φορές μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Είναι ωραία απάντηση του Στρατάκη που λέει: αν έχει γίνει, αν έχουμε κερδίσει Λαχείο, τα χρήματα είναι φορολογημένα. Αν έχει γίνει. Αν δεν έχει γίνει, δεν είναι φορολογημένα. Μπίγκο. Πάρα πολύ ωραίος, γιατί μπήκανε στους λογαριασμούς τρεις φορές μεγάλα ποσά. Και μπορεί κάποιος κακόπιστος, εμείς δεν είμαστε τέτοιοι, να πει ότι είναι ξέπλυμα όλο αυτό. Όχι, είναι Λαχεία. Ήταν τυχερή. Δεν θα ενοχοποιήσουμε τώρα και την τύχη. Καταλαβαίνει ο καθένας. Εκεί δύο βουλευτές στρίμωξαν κάπως στο Στρατάκι. Στον ένα δεν απάντησε. Στη Λιαγκούλη είπε ότι μία φορά το 17. Αν ισχύει όμως, δεν ξέρει. Δεν μπορεί να ξέρει τι κάνει. Αν μπήκαν τα λεφτά στην κόρη, δεν του το είπε. Δεν μιλάνε στην οικογένεια. Κέρδισα το Λαχείο. Δεν το θεωρούν αξιολόγου να κερδίσει κάποιο το Λαχείο. Το προσπερνά έτσι, σαν να σκούντιξε κάποιον στο δρόμο. Δεν ξέρω τι γίνεται στις οικογένειες. Πάντως. Αυτά τα είπε ο Χασάπης. Ο Φραπές δεν πήγε χτες, γιατί τον φυγαδεύσανε με κάποιο τρόπο και τον στείλανε προς τη δικαιοσύνη. Οπότε θα φυγαδευτεί ολοσχερός και αμετακλήτως, όπως γίνεται συνήθως σε τέτοια πράγματα. Δεν προδικάζουμε. Θα δούμε όμως. Περιμένουμε την εξέλιξη και τη δικαστική. Και βγαίνει ο Μακάριος Λαζαρίδης, που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, με κομβικό ρόλο στην εξεταστική. Κάνει την καλή δουλειά, περισσότερο από τον πρόεδρο της εξεταστικής, και λέει ότι όλο αυτό ήταν καθαρό. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που στέλνει τον κύριο Ξυλούρη στην ελληνική δικαιοσύνη είναι καθαρή. Τώρα, σε όλα τα άλλα τα οποία υπόθηκαν, τα οποία είναι λίγο πολύ σοου από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, δεν έχω να πω καμία κουβέντα. Άρα η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας νομίζω είναι καθαρή. Αθάνατη Ελλάδα, γεια σου. Με την πουστιά και τη γυφτιά σου, χώρα του λύσε και του δέσε, του δε βαριέσαι και του χέσαι. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας απαντήσω. Θα έρθει στην εξεταστική όποιος θέλετε. Και ο κύριος Φραπές και ο κύριος Χασάπης και ο κύριος Μανάβης και ο κύριος Μιλωνάκης και όποιος θέλετε. Εμείς δεν θα σταθούμε πόδι. Μα είναι τέτοιο κόμμα η Νέα Δημοκρατία που δεν θα σεβαστεί τις διαδικασίες, την νομιμότητα και θα πάει να συγκαλύψει κάποιο δικό της στέλεχος που είναι Νέα Δημοκρατία γεννήθηκε, Νέα Δημοκρατία είναι και Νέα Δημοκρατία θα πεθάνει, όπως έλεγε ο Φραπές, ο κύριος Φραπέ, κύριος. Φραπές, δεν είναι τέτοιο κόμμα, δεν έχουν κάνει ποτέ συγκάλυψη. Δεν έχουμε κάποια στοιχεία για άλλες υποθέσεις πολύ σημαντικές σε αυτόν τον τόπο τα τελευταία χρόνια και να έχουμε ίχνος σκέψη για συγκάλυψη από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι τόσο καθαροί, τηρούν τους θεσμούς, σέβονται τους θεσμούς, τους νόμους, το Σύνταγμα και δεν. Άλλωστε, υπάρχει και διάκριση εξουσιών. Το ωραίο ανέκδοτο σε αυτή τη χώρα. Διαχρονικό. Ρωτάνε τον Χασάπη χθες, τον κύριο Στρατάκη, αν όλο αυτό είναι σκάνδαλο. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΓΕΠΕ. Το βλέπετε, έχετε πάρει χαμπάρι ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο. Όχι. Όχι. Ευχαριστώ. Αθάνατη Ελλάδα, γεια σου. Με την πουστιά και τη γευτιά σου. Χώρα του λύσε και του δέσε. Που δεν βαριέσαι και του χέσαι. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΓΕΠΕ. Το βλέπετε, έχετε πάρει χαμπάρι ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο. Όχι. Καλά, κανείς. Νομίζω αδίκως αυτή η εξεταστική συνεχίζει την λειτουργία της. Πρέπει να σταματήσει, το λέει εδώ ο Χασάπης, κακώς έχει κατηγορηθεί, οι συνομιλίες που υπάρχουν, όλα αυτά δεν υφίστανται τίποτα απολύτως. Βεβαίως το είχε πει ο ίδιος ο Μακάριος Λαζαρίδης πριν κανένα μήνα και το είχε διατυπώσει, είχε δώσει και τον ορισμό του τι ακριβώς είναι όλο αυτό, αφού δεν είναι σκάνδαλο. Και σας επαναλαμβάνω, είναι αν δεν είναι σκάνδαλο. Είναι, σας είπα τι είναι. Είναι κέντρα υποβολής δηλώσεων, ναι. Τεχνικός σύμβουλος και υπάλληλοι του ΟΠΟΚΕΠΕ, όπως περιγράφει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και για όλα αυτά έχουμε τώρα εξεταστικές και φέρουμε σε δύσκολη θέση με τα λαχεία, χασάπιδες, φραπέδες και λοιπούς συγγενείς. Βγαίνει και ο Άδωνης Γεωργιάδης χθες, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία στην εξεταστική φυγάδευε τον Ξυλούρη, το Φραπέ, και τον έστελνε στη δικαιοσύνη, όπου ξέρουμε ότι θα γίνει εκεί, θα χυθεί το άπλετο φως, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Και βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης στον Στραβελάκη και στην Καραμήτρου. Δεν ήξερε όλα αυτά τι έχει γίνει. Ο άνθρωπος που ξέρει τα πάντα και μιλάει για όλα, ξέρει τα ζώδια των συνδικαλιστών, τις πολιτικές τους τοποθετήσεις, πώς κοιμούνται, με ποιους κοιμούνται, ξέρει τα πάντα. Γι' αυτό δεν ήξερε τίποτα. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν τι απαντάτε το έντονο κατηγορό της αντιπολίτευσης. Ακούσαμε νωρίτερα ζωντανά την κυρία Αποστολάκη ότι όλο αυτό έχετε μεθοδεύσει για να μην καταθέσει ποτέ ο Φραπέ στην εξεταστική. Θα με συγχωρέσετε, αλλά δεν έχω παρακολουθήσει τις εξελίξεις. Πριν από λίγο τελείωσα μία μεγάλη σύσχεση με τον κύριο Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον δήμαρχο της νήσου ΚΟ, την ΚΤΥΠ και τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, γιατί ξεκινάμε διαδικασία για την ενέργεια του νέου νοσοκομείου νήσου ΚΟ. Έχτιζε το νοσοκομείο. Έφτιαχνε το νοσοκομείο. Είχε τα σχέδια μπροστά. Δεν μπορούσε να ασχοληθεί τώρα εκ του αν η Νέα Δημοκρατία φυγαδεύει που δεν φυγαδεύει. Τον έστειλε στη δικαιοσύνη. Τον Ξυλούρη αντί να τον κάτσει στο σκαμνί χτες και να έχουμε τις ίδιες και καλύτερες ατάκες από αυτές που είχαμε με τον Χασάπη. Έφτιαχνε το νοσοκομείο. Διάβαζε δηλαδή. Δεν πρόλαβε να ασχοληθεί με το σκάνδαλο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εδώ υπάρχει μια εξεταστική που είναι σε εξέλιξη. Θέλουμε να μάθουμε όλοι μας τι έχει γίνει με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ένα από τα βασικά πρόσωπα που περιμέναμε για να μας απαντήσουν, το βασικό πρόσωπο, ήταν ο κύριος Ξυλούρης, ο οποίος σήμερα επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, κάτι το οποίο η αντιπολίτευση είχε επισημάνει ότι μπορεί να το κάνει και να μην πάει τελικά στην εξεταστική και σας την έκανε, δεν έχει πάει στην εξεταστική, δεν θα απαντήσει τα ερωτήματα. Εσείς δεν αισθάνεστε κάποια ανησυχία γιατί τα ερωτήματά σας θα μείνουν αναπάντητα? Πρώτα απ' όλα, από ό,τι γνωρίζω, ο συγκεκριμένος κύριος έχει κληθεί από τις αγγελικές αρχές. Άρα δεν μπορεί γενικά να την γλιτώσει. Δεν υπάρχει δίωξη. Αυτό δεν γίνεται. Έχει από κληθεί τις αγγελικές αρχές. Μισό λεπτό, κύριε το Γεωργιάδη. Αν οι αγγελικές αρχές θα αρχίσουν δίωξη, όχι, είναι δικό του θέμα. Δεν δικό μου θέμα. Κύριε Γεωργιάδη, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Από τις εισαγγελικές αρχές ίσως κληθεί για να εξηγήσει που βρήκε τα 2,5 εκατομμύρια. Όχι για να μας απαντήσει για το σκάνδαλο το ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει παρέμβαση μόνο από την αρχή για το ξέπνα μαύρου χρήματος που έχει δεσμεύσει την περιουσία του. Εκεί βρισκόμαστε. Επαναλαμβάνω. Υπάρχουν διαδικασίες στην Εξεταστική Επιτροπή. Εάν η Εξεταστική αποφασίσει τη βίαιη προσαγωγή του και υπάρχει αυτή η διαδικασία, δεν θυμάμαι, νομίζω ότι αυτό μπορεί να το κάνει μόνο προκαταρτική, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Απερίφθη αυτό. Το κατέθεσε το αίτημα αντιπολίτευση απερίφθη από την Δημοκρατία. Ξαναλέω. Δύο στα δύο. Διότι μία λέει ο εισαγγελέας, του λένε δεν έχει κάνει κάτι ο εισαγγελέας. Δεύτερον, θα μπορούσε βιαίως να προσαχθεί. Δεν τον προσαγάγαν βιαίως, διότι δεν ήθελε η Νέα Δημοκρατία να τον πάνε εκεί επί τόπου. Αν ήθελε, θα το είχε κάνει. Το είχε κάνει με το Βάρα πριν περίπου ένα μήνα. Όχι, δεν ήθελε. Δύο στα δύο λοιπόν. Διάβαζε, έφτιαχνε το νοσοκομείο της ΚΟΜ. Σιγά σιγά φορτώνει εντωμεταξύ ο Άδωνης, γιατί καταλαβαίνει ότι εκτίθεται και αρχίζει να λέει τα δικά του. Η αντιπολίτευσή σας λέει ότι όλο αυτό το μεθοδεύεται για να μην μιλήσει και κάψει υπουργούς. Αυτό σας λέει η αντιπολίτευση. Υπάρχει απάντηση σε αυτό? Η αντιπολίτευση λέει πολλές ανοησίες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτά δεν αφορούν τον ελληνικό λαό. Η αντιπολίτευση λέει πολλές ανοησίες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτά δεν αφορούν τον ελληνικό λαό. Επαναλαμβάνω. Ο κύριος Ξυλούρης ήταν πρόεδρος, αν θυμάμαι καλά, των κοινοτρόφων της Κρήτης. Ήταν. Λοιπόν, αν και πενόβγαινε στα υπουργεία. Πολύ ωραία. Ένας πρόεδρος των κοινοτρόφων της Κρήτης. Μα ένας πρόεδρος των κοινοτρόφων της Κρήτης προφανώς θα πενόβγαινε στα υπουργεία. Πού θα πενόβγαινε? Λογικό είναι. Θεσμικά θα πενόβγαινε. Και με εδώ πέρα όλοι οι πρόεδροι διαφόρων οργανισμών πενόβγαινε στο υπουργείο. Θα πει αυτό. Αν αύριο σκηθεί δύο ξανά πρόεδρο, φταίω εγώ που ήταν πρόεδρο. πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Ωραία σκεπτικά. Γενικώς η αντιπολίτευση λέει ανοησίες. Όλα αυτά για σκάνδαλα. Τα ακούσαμε και από τον ίδιο τον Χασάπη ότι δεν είναι. Από τον Μακάριο Λαζαρίδη ότι επίσης δεν είναι. Και όλα αυτά εδώ τώρα είναι ανοησίες που λέγονται. Να τολμήσει κάποιος να κατηγορήσει τη Νέα Δημοκρατία και τον Ξυλούρη που είναι Νέα Δημοκρατία και το δηλώνει ότι έχει εμπλοκή η Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε η Κρήτη πάντα ήταν πράσινη. Σε εσάς δηλαδή, στα υπουργεία σας που μπαινοβγαίνουν, αφήνουν και τα πόδια τους πάνω στα γραφεία ή σας υποδεικνύουν και ποιοι θα πρέπει να πάρουν τις επιδοτήσεις. Γιατί οι καταγγελίες λένε ότι αυτά έκανε ο κύριος Ξυλούρης. Δεν αφήνει τα πόδια του πάνω στα υπουργεία μου και δεν έχει γίνει ποτέ τίποτα τέτοιο. Επαναλαμβάνω για μιλάμε σοβαρά. Πρόεδρο του Τρόφων Κρήτης. Το να έχει ψηφιστεί μόνο από νεοδημοκράτες, αν το ισχυρίζεσαι σε αυτό σε δημοσιότητα, στα σοβαρά, με συγχωρείτε, το θεωρώ γελίο. Είμαι στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Εκεί γεννήθηκα, εκεί ανήκω. Εκεί θα πεθάνω. Τα αυτό γελίο, όχι αστείο, γελίο. Η Κρήτη ήταν μια ζωή πράσινη και ροζ. Όλοι οι κτηνοτόφοι Κρήτη γίνανε μπλε. Μα τον πνίγει το δίκιο, έχει δίκιο εδώ, ότι είναι η Κρήτη μπλε. Θυμόσαστε εσείς να έχει γίνει ποτέ η Κρήτη μπλε. Πράσινη ήταν και ροζ. Η Κρήτη ήταν μια ζωή πράσινη και ροζ. Όλοι οι κτηνοτόφοι Κρήτη γίνανε μπλε. Ποιος θα περίμενε ότι θα κερδίζαμε το Ηράκλειο με 13 μονάδες διαφορά. Η Κρήτη ήταν μια ζωή πράσινη και ροζ. Ποιος θα περίμενε ότι θα κερδίζαμε το Ρέθυμνο με 16 μονάδες διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ. Η Κρήτη ήταν μια ζωή πράσινη και ροζ. Το Λασίθι με 18 μονάδες. Όλοι οι κτηνοτόφοι Κρήτη γίνανε μπλε. Και τον τόπο μου, την πόλη μου, τα Χανιά με 21 μονάδες διαφορά. Αυτά. Να τη Ελλάδα χαίρε, χώρα του άρπα και του φέρε, χώρα του πάρε και του δώσε, του άρπα κόλα και του σώσε. Η Κρήτη ήταν μια ζωή πράσινη και ροζ. Στις τελευταίες εκλογές έγινε κατά μπλε. Όσο δεν πάει μπλε, δεν έχει ενημερωθεί. Προφανώς δεν θα το έχει δει γιατί έχτιζε το νοσοκομείο στην ΚΟ. Δεν είχε χρόνο να δει γιατί πανηγύριζε ο πρωθυπουργός του και πρόεδρος του. Πανηγύριζε επειδή όλη η Κρήτη και όλη η Ελλάδα, αλλά όλη η Κρήτη έχει γίνει μπλε. Όλα αυτά λοιπόν είναι προπαγάνδα. Μην τραγουδούμε τώρα, κύριε Καραμίτρο, επιτέλους. Θέλετε να πείτε κάτι για την υγεία, σοβαρό το έδωμα. Ο Φραπές, ο οποίος επί Νέας Δημοκρατίας αντιπρόεδρε από το 1925. Εγώ είμαι υπουργός υγείας. Έτσι, αν μου πείτε κάτι για την υγεία, σοβαρό το ενδιαφέρει τον κόσμο. Αυτά δεν με ενδιαφέρουν. Φέρτε κάποιον εξαρτητή να στα πει. Όχι, εκτός από υπουργό υγείας είστε και αντιπρόεδρος. Είστε αντιπρόεδρος, κύριε Γεωργιάδη, του κυβερνώντος κόμματος. Και εδώ αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες. Οι λεφτά έχουν πάρει από όλα τα κόμματα εμπλεκόμενοι. Δεν είναι μπλε σκάνδαλο, όλο αυτό είναι προπαγάνδα. Η Ελλάδα χαίρε, χώρα του άρπα και του φέρε. Δεν είναι μπλε σκάνδαλο, όλο αυτό είναι προπαγάνδα. Χώρα του πάρε και του δώσε, του άρπα κόλα και του σώσε. Στις αγροτικές επιδοτήσεις και στις κτηνοτροφικές τρώγανε λεφτά από το 80, φτάνει πια. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο Φραπές που μπαινόβγαινε 6 χρόνια επί Νέας Δημοκρατίας στα Υπουργεία ήταν πράσινος. Ο Φραπές ξενόβγαινε στα Υπουργεία 15 χρόνια, όχι 5. 15. Μόλις κυβερνήσουμε να βγαίνει. Είμαι στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί γεννήθηκα, εκεί ανήκω. Εκεί θα πεθάνω. Αυτό το επιχείρημα είναι ατράνταχτο. Ότι είναι κλέψαμε εμείς, αλλά έχουν κλέψει και άλλοι όμως προηγούμενοι. Γιατί δεν φωνάζεται για τους άλλους. Αυτό που λέει και η βούλτευση. Να πάει στη Ρουμανία η Κοβέση, να δει τα δικά της τα σκάνδαλα και ποιος άλλος. Ο Βορύδης το έχει πει. 2.000 σκάνδαλα σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε κι εμείς ένα. Χαρά στο πράγμα. Δηλαδή, τι αναλογία είναι. Και τι σημαίνει αυτό τώρα, ότι επειδή κάποιοι γίναν πλούσιοι. Στο σβέρκο κάποιον άλλον, τι είναι αυτό, είναι ποινικός κολάσιμος, αυτόν τον τόπο που το κάνουν από τον Καποδίστρια, από τις πατάτες του Καποδίστρια. Και μετά έχει γίνει. Αυτά είναι τα βασικά επιχειρήματα των ενόχων. Αυτών των ενόχων που είναι και λανσάρονται οι ίδιοι άριστοι και γενικώς στα νιάτα τους ήταν επαναστάτες. Εμείς, κύριε Κουβαρά, όταν γινόμασταν 18, η δικιά μου γενιά, θεωρούσε το πρώτιστο πράγμα το οποίο έπρεπε να κερδίσει την ελευθερία της. Ήμασταν η γενιά των λουλουδιών. Είμαστε η γενιά των λουλουδιών. Μαραμένα τα γιούλια και οι βιώρες. Μαραμένα και τα γιασεμιά. Α, η καρδιά σου, η αγάπη δεν χωράει. Είμαστε η γενιά των λουλουδιών. Δεν μου λες κοριτσάκι μου. Δεν είμαι κοριτσάκι. Μήπως είδες ένα ζευγαράκι που είσαι σήμερα εδώ πέρα. Δεν βλέπω τίποτα γιατί δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Τι σου είπε κοπελίτσα. Ποια κοπελίτσα. Θα φύρω καπετάν Δράκουλες. Εδώ η Βλαχοπούλα από τη θεία μου τη χύπησα, που συναντάει εκεί στα μάτα, αλλά διάφορους. Μπορεί να ήταν και τώρα Μπακογιάννη κάπου εκεί. Όχι, έδινε αγώνα για τη Χούντα, δεν ήταν εκεί. Δεν διασκέδαζε στα μάτα, αλλά ήταν χύπησα, αλλά με πολιτικό περιεχόμενο και γωνίες. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 2.11.10.80.880. Δεν θα ακούσουμε λαό. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις, γιατί πριν λίγη ώρα στη Face Κορδά που βγήκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε στη χθεσινή ραδιοφωνική Ελληνοφρένεια. Οπότε θα ακούσουμε τα δύο αποσπάσματα. Και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Και εδώ Ελληνοφρένεια της Παρασκευής, όχι της Πέμπτης που λέμε σε τέτοιες συνθήκες. Χθες λοιπόν που ήταν Πέμπτη, είχαμε εκτενή αποσπάσματα από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τη δήλωσή της για την παρέτηση του Διαμαντή Καραναστάση. Βάλαμε και δύο ηχητικά με παλιότερη ομιλία, ιστορική όπως είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, του Διαμαντή Καραναστάση στη Βουλή. Όλα αυτά ενόχλησαν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και σήμερα, πριν λίγη ώρα που ήταν στη Face Κορδά στο Ωμέγα, εξέφρασε αυτή της την ενόχληση. Και θεωρώ επίσης βαθύτατα προβληματικό το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η λυσόδης προσπάθεια. Πραγματικά η αποδελτίωση από χτες και σήμερα είναι εκατοντάδες ώρες από δολοφονία χαρακτήρα στον άνθρωπο που λέει παρετούμε και δίνω την έδρα. Μήπως αυτό είναι φαινόμενο σε σχέση με το ότι προπαγάνδα υπάρχει στη χώρα. Άκουγα 20 λεπτά τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην Ελληνοφρένεια που υποτίθεται ότι είναι μια σκοπτική εκπομπή. Να λέει ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης που ξέρει το Διαμαντή, γιατί ξέρει τις πρωτοβουλίες που πήρε ο Διαμαντής το 2017 και 2018 και φτιάξαμε το Freedom TV, ένα μέσο για τους πολίτες, για να πάψει η χειραγώγηση της ενημέρωσης, και είχαμε καλέσει τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, τον Τζολιά, και κάναμε συνέντευξη μαζί στις πλεύσεις τα γραφεία μας, τα χειροποίητα γραφεία μας, και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τζολιάς που κυκλοφορεί με τα αμφιεσμένος ποιος είναι ο Διαμαντής. Τον άκουγα λοιπόν επί 20 λεπτά χτες να λέει δεν ξέρω ποιος είναι, δεν ξέρω την πορεία του, να βάζουν τις δικές μου δηλώσεις και να ρεύονται. Έναν κανιβαλισμό ασύλληπτο που δεν έχει σχέση ούτε με σάτυρα ούτε με τίποτε άλλο. Έχει μία πολύ συγκεκριμένη και συνεκτική γραμμή. Είναι η γραμμή της προπαγάνδας. Λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω. Είναι λυπηρό. Εκπλήσωμαι και εγώ που βλέπω ανθρώπους που δεν θα το περίμενα να συμμετέχουν σε αυτό. Τώρα γεννήθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν μας έχει ακούσει όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει. 26 χρόνια υπάρχει η Ελληνοφρένεια. Και λειτουργεί με τον ακριβώς ίδιο τρόπο. Είτε πρόκειται για το Διαμαντή Καραναστάση, είτε πρόκειται για τον Κώστα Καραμαλή, τον Πρωθυπουργό, τον Κώστα Σιμίτη, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την Τώρα Μπακογιάννη, όλους, την ίδια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όλους, όλους. Η Ελληνοφρένεια ποτέ δεν έχει πει, και δεν είναι απλά σκοπτική εκπομπή που λέει, είναι και άλλα πράγματα. Ποτέ δεν έχουμε πει ότι είμαστε αντικειμενικοί. Και πάντα λειτουργούμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δολοφονία χαρακτήρα, εντόπιση Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Διαμαντή Καραναστάση, στον Άδωνη Γεωργιάδη, όλα αυτά τα χρόνια για παράδειγμα δεν την έχει ενοχλήσει εκεί. Και σε όλους τους πολιτικούς που κάθε μέρα ασχολούμαστε, τους έχουμε εδώ και βυσοδομούμε πάνω στην σοβαροφάνειά τους, στον τρόπο που διοικούν αυτή τη χώρα, γιατί νιώθουμε και αισθανόμαστε, και αυτό έχει ξεκινήσει από αυτόν τον τόπο χιλιάδες χρόνια πριν, ότι άνθρωποι της εξουσίας, όποια βαθμίδα κι αν είναι, πρέπει να τους κατακρεουργείς μεταφορικά, διότι είναι υπεύθυνοι με αυλεψίες, αποφάσεις και κινήσεις που κάνουν για το πώς ζουν οι πολλοί σε αυτόν τον τόπο. Και επειδή οι πολλοί δεν ζουν καλά σε αυτόν τον τόπο, χρέος μας θεωρούμε με την αποδόμηση, το ξεβράκωμα και την αποκαθήλωση όλων αυτών των σοβαροφανών και σοβαρών γενικότερα, να φέρνουμε μια ισορροπία με κάποιο τρόπο. Είναι υποχρεώσή μας αυτό. Αυτή είναι η δουλειά της σάτυρας, αυτή είναι η δουλειά της σκοπτικότητας, αυτή είναι η δουλειά ο κάθε δημοσιογράφου που θέλει να στέκεται, κάθε ανθρώπου που θέλει να στέκεται απέναντι σε όλους αυτούς. Και ναι, και για το Διαμαντή Καραναστάση. Είναι ένας βουλευτής που συμμετείχε σε ένα κόμμα, η ηγέτης του οποίου, η πρόεδρος του οποίου, έχει συμβάλει στη συμπαιγνία το 2015. Γιατί το πρώτο εξάμηνο όλοι ξέραμε τι ακριβώς θα γίνει. Όμως υπήρχαν άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτή την παπάντζα τη μεγάλη του Αλέξη Τσίπρα και εγκλώβησαν κόσμο και μετά φύγανε. Οκ, τους αναγνωρίζουμε ότι φύγαμε, το ξέρουμε, αλλά μας είχαν αφήσει το τρίτο μνημόνιο, μας είχαν αφήσει που δεν το ψήφισαν, ναι, αλλά μας είχαν αφήσει όλα τα υπόλοιπα και κυρίως είχαν εκμαυλήσει σκέψεις και συνειδήσεις ανθρώπων, νομίζοντας ότι αυτή θα ήταν η μόνη λύση. Τότε. Και είδαμε ποια ήταν η μόνη λύση και τι ακριβώς έγινε και πώς μετά ήρθε ένας Μητσοτάκης με 10 και 23 μονάδες. Διαφορά εξαιτίας και όλων αυτών των πραγμάτων. Οπότε, όποιος έχει συμπράξει σε αυτά που εμείς θεωρούμε ότι είναι κατά του λαού, είτε πολύ όπως οι κυβερνήσεις, είτε λιγότερο όπως κόμματα αντιπολιτευτικά που δεν έχουν καθαρή θέση για το τι ακριβώς θα γίνει. Εμείς θα στεκόμαστε απέναντι. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως το κάνουμε 26 χρόνια τώρα. Βυσοδομώντας, αποδομώντας, γενικεύοντας, ισοπεδώνοντας, ξεβρακώνοντας. Και ναι, δεν μας φάνηκε σοβαρό ότι ο Διαμαντής Καρναστάσης ανέβηκε στο Λυκαβητό όταν είχε έρθει παιδί από τη Λάρισα και είπε θα κατακτήσω την Αθήνα. Γιατί προσπαθούμε σε αυτή την εκπομπή να έχουμε άλλα παιδιά, λαϊκά παιδιά, που όντως έχουν καταβάλει αγώνα τεράστιο, χωρίς να αμφισβητούμε τον αγώνα του ίδιου, που δεν τον γνωρίζω εγώ προσωπικά κιόλας και νομίζω δεν τον ξέρουμε, χωρίς όμως να αμφισβητούμε τον αγώνα των υπολείπων και προσπαθώντας να πούμε, και το είπαμε και χθες, ότι όλη αυτή η εγωπάθεια σε πολιτικούς είναι ενοχλητική. Εμάς εδώ τουλάχιστον μας φαίνεται ενοχλητική, είναι βούτυρο βεβαίως στο ψωμί μας, γιατί γουστάρουμε πολύ να βλέπουμε όλους αυτούς να πλασάρουν τους εαυτούς τους ως θεούς, ως κάτι πολύ σημαντικό και να τολμούν και να βγαίνουν και να το λένε. Είναι κάτι που δεν θα το κάναμε ποτέ εμείς και βλέπω να το κάνουν όλοι αυτοί, οπότε. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Ήταν το πρώτο κομμάτι της ζωής Κωνσταντοπούλου, είχε και δεύτερο. Και να σου πω και ένα παράδειγμα από αυτή την. Πρέπει να κλείσουμε, ζητώ συγγνώμη, πέρασε ο χρόνος. Να αναφερθώ σε αυτό ή να θα διακόψετε. Πες θα το. Με πιάσει ο κόφτης. Γιατί στη Βουλή δεν με πιάνει ο κόφτης. Δέχεται ο Διαμαντής μία κανιβαλική επίθεση το καλοκαίρι. Και παίρνει το λόγο και κάνει μία ιστορική ομιλία όπου εξηγεί τη διαδρομή του, του παιδιού από τη Λάρισα που ήρθε στην Αθήνα, που ήταν αυτοδημιουργήτος, που δεν είχε τίποτε, κανένα εφόδιο, γνώριζε μόνο την αδελφή του και περιγράφει την πορεία του και περιγράφει πώς είναι ένας άνθρωπος και τώρα ακόμα νυχθημερών εργαζόμενος. Και λέει, έχω κάνει πάνω από 9.000 διαφημίσεις, έχετε ακούσει τη φωνή μου στο Ice Age, στο αυτό σε πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένας πολύ σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος. Βάζουν λοιπόν χτες αυτή του την ομιλία που απαντάει στον κανιβαλισμό, τη βάζει η Ελληνοφρένεια και λέει και τι μας λες για τον εαυτό σου και γιατί μας λες υπάρχει σωτηρία από αυτή την ανθρωποφαγία και εν πάση περιπτώσει στην προπαγάνδα πώς απαντάει κανείς, γιατί εγώ ήρθα εδώ να απαντήσω. Είναι πολύ ωραία να ακούς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να μιλάει για ανθρωποφαγία και αν υπάρχει σωτηρία για όλο αυτό. Κατανοητή και καταγράφεται η αγωνία της για την ανθρωποφαγία, όμως έχουν από αυτή εδώ την εκπομπή έχουν φαγωθεί πολλοί άνθρωποι και το κάνουμε καθημερινά όλα αυτά τα χρόνια, πάντα χωρίς να μπαίνουμε σε προσωπικά χαρακτηριστικά. Το θεωρούμε κομμάτι της πολιτικής κριτικής που πρέπει να γίνει σε ηγέτες, ανθρώπους που διεκδικούν την ψήφο και να διαχειριστούν τα κοινά της κοινωνίας. Θεωρούμε αυτονόητο ότι θα αποδομηθεί η σοβαροφάνειά τους, η εγωπάθειά τους, γιατί αυτά είναι ο ναρκισισμός τους, είτε πρόκειται για βουλευτή είτε για πρόεδρο κόμματος, γιατί αυτά είναι αρνητικά στοιχεία. Έτσι το βλέπουμε εμείς εδώ. Κάποιοι άλλοι μπορούν να το θεωρούν μαγιά. Από ό,τι φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις και από τις εκλογές. Για μας εδώ είναι εντελώς αρνητικό παράγοντας που δεν μπορεί να οδηγήσει κάποιον να πάρει αποφάσεις προς όφελος της κοινωνίας. Άρα, όπως είπαμε και πριν, πάντα είμαστε απέναντι σε εξουσίες και σε θέσεις, κυρίως όταν αυτές κάνουν πολύ φασαρία και εγκλωβίζουν καταστάσεις και ανθρώπους σε αδιέξοδες πολιτικές και για να συμβούν αυτά που είναι να συμβούν, εμείς θα είμαστε απέναντι. Δεν έχουμε δηλώσει ποτέ ότι είμαστε αντικειμενικοί. Πάντα κατακρεουργούμε, πάντα κάνουμε προπαγάνδα σε εισαγωγικά, βάλτε τη λέξη σε εισαγωγικά γιατί όλες οι λέξεις έχουν ταλαιπωρηθεί και από εκεί και πέρα όταν βλέπουμε δοξασίες, προσωπικές πολιτικές, θεοποιήσεις ανθρώπων και βουλευτών και υπουργών και στελεχών και καλλιτεχνών και οικονομικών παραγόντων. Πάντα αισθανόμαστε την ανάγκη, το κάνουμε δηλαδή, όλα αυτά να τα στυλιτεύουμε. Και δεν μπορούμε να, προφανώς όλο αυτό μας φάνηκε αστείο με την τοποθέτηση του Διαμαντή Καρναστάση, ότι ανέβηκε κάποιος στο Λυκαβητό και είπε θα κατακτήσω την Αθήνα. Είναι ωραία συζήτηση για την παρέα, είναι ωραία συζήτηση να τη λέμε, αλλά όταν αυτό γίνεται πολιτικός λόγος και μιλάει κάποιος για τον εαυτό του, όσο συμπαθείς και να είναι και όσο και επιτυχημένος και να είναι, αυτό μπαίνει σε μια άλλη βάση και αξίζει κριτικής και οφείλουμε εμείς που κάνουμε την κριτική επαγγελματικά μια ώρα κάθε μέρα να το έχουμε αυτό ως θέμα. Να είναι στη θεματολογία όλο αυτό. Δεν μπορεί να το αγνοήσουμε. Δεν μπορεί δηλαδή για όλα αυτά να μην πούμε τίποτα. Έφυγε ένας βουλευτής από ένα κόμμα εντελώς προσωποπαγές. Αυτό το κόμμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν θα πούμε τίποτα. Είχε 8,5 λεπτά δήλωση για την αποχώρησή του Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν θα κάνουμε καμία αναφορά γι' αυτό. Επίσης, αυτό που μας φάνηκε εντελώς αστεία η παρουσίαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τα 15 AI πρόσωπα. Γι' αυτό δεν θα πούμε τίποτα εμείς. Τι περιμένει δηλαδή κάποιος ότι θα περάσει έτσι, ότι επειδή ο ίδιος το θεωρεί σημαντικό, δεν θα πούμε κάτι. Και ο Μητσοτάκης θεωρεί σημαντικό το ότι έχει δώσει την ελευσίνα στους Αμερικανούς. Και η Κόσκο είναι στους Κινέζους που την έδωσαν οι προηγούμενοι. Και επειδή είμαστε στα πρόθυρα Παγκόσμιου Πολέμου, εδώ θα είναι η αναμέτρηση δύο πόλεων, όπως φαίνεται. Γι' αυτό δεν πρέπει να πούμε τίποτα εμείς, επειδή θεωρεί πολύ σοβαρό τον εαυτό του Μητσοτάκης και πολύ πιο σοβαρό τον εαυτό του Άδωνης Γεωργιάδης και όλοι αυτοί με τις σοβαρότητές τους έχουν φτάσει ένα λαό να μετράει από τις 20 και μετά τα λεφτά του μήνα και δεν θα αναφέρουμε τίποτα από όλα. Προφανώς θα πούμε, θα αποδομήσουμε και θα τους κατακρεουργήσουμε λεκτικά, χιουμοριστικά. Μερικές φορές θα ξεφύγει και λίγο αυτό, ποτέ σε προσωπικά. Πάντα πολιτικά όμως, πάντα με το πολιτικό. Και η πολιτική συμπεριφορά και η εγωπάθεια είναι πολιτικό στοιχείο. Δεν είναι ξεπέρασμα ορίου, που δεν ξέρω πού μπορεί να μπει το όριο και πώς μπορεί να γίνει όλο αυτό. Επειδή ακούγαμε λοιπόν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να είναι ενοχλημένη για όλα αυτά που λέγαμε εμείς εδώ χτες και μας έκανε εντύπωση που ενοχλήθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου όχι για τον εαυτό της, όχι για αυτά που λέμε για τον εαυτό της, για αυτά που λέμε για έναν στέλεχος μέχρι προχτές του κόμματος της πλεύσης ελευθερίας και είχε μια ιδιαίτερη αξία. Γι' αυτό δεν παίξαμε σήμερα ούτε αφιερώσεις, δεν έχουμε. Ξεφύγαμε από το πρόγραμμα γιατί κρίναμε σκόπιμο ότι έπρεπε να βάλουμε όλα, να πούμε όλα αυτά που αναφέραμε τώρα. Άρα τα ακούσαμε, τοποθετηθήκαμε, θα βάλουμε τώρα Κυρκό, ξέρεις τι προτείνω να βάλουμε. Να βάλουμε τον Πιερακάκη λοιπόν που έχουμε επιτεύγματα γιατί λέμε εμείς εδώ τα δικά μας, αλλά υπάρχει και μια κυβέρνηση η οποία παλεύει με σοβαρούς ανθρώπους και έχει και τα χτυπήματα της αντιπολίτευσης από κάτω που δεν τους αφήνουν να ηρεμήσουν. Ο προϋπολογισμός του 2026 αποτυπώνει την εικόνα μιας οικονομίας που αναπτύσσεται σταθερά και με ρυθμούς σημαντικά υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Έτσι! Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Η ανάπτυξη διαμορφώνεται στο 2,2% το 2025. Και στο 2,4% το 2026. Σε μία περίοδο που η Ευρωζώνη αναμένεται να κινηθεί στο 1,3% και στο 1,2% αντίστοιχα. Με φόρα! Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται. Έτσι! 2,6% το 2025. 2,2% το 2026. Πόλεμος! Το χρέος μειώνεται. Θα γίνει χάος! Από 154,2% το 24 σε 145,9% το 2025. Άντισε το όλο! Σε 138,2% το 2026. Γαμάμε. Όχι θεωρητικά, στην πράξη. Και αντιπρόεδρος εδώ της κυβερνήσεως και αυτόν δεν τον αντιμετωπίζουμε με τη σοβαρότητα που συνάδει γιατί να ο Πιερακάκης εδώ με σοβαρή δουλειά έχει καταφέρει πολύ σοβαρά επιτεύγματα για όλους τους Έλληνες. Τα ακούσαμε, βάλαμε και ένα σχολιασμό και από τον Τζόρτζο Γλου τότε στο παιχνίδι και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα ακούσουμε ένα λαό, αφιερώσει και τα υπόλοιπα πάνε για την άλλη Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας. Έλα, Αποστολή. Έλα. Για την πρώτη φορά, ρε φίλε, μπράβο. Να σου πω. Τι. Έχουμε δύο περιπτώσεις ηθοποιών που έχουν πάθει το ίδιο ακριβώς πράγμα. Τι. Δηλαδή, ο Πρέκας νομίζει πολέμησε επειδή έπαιξε σε ταινίες και ο. Θες που έπαιξε τον Άγιο Νεκτάριο, ωραίο. Κόλλησα. Γαμώτο. Και ο Σερβετάλης. Ναι, Σερβετάλης. Θα κάνουμε το παξιμάδι μας κατώ. Νομίζω ότι άγιασε επειδή έπαιξε τον Άγιο Νεκτάριο. Αυτό τι είναι, είναι κάποια πάθηση των ηθοποιών. Αυτό πώς ήρθε τώρα, πού κολλάει. Άκουσα τον Πρέκα που έλεγε ο άλλος. Είναι τιμή να πεθαίνεις για αυτή τη χώρα. Και το θυμήθηκα και λέω κάτι. Θες να σου πω και για άλλους ηθοποιούς αντίστοιχα. Έχουμε πολλούς που το έχουν πιστέψει. Αλήθεια. Είναι πολλοί που το έχουν πάρει και έχουν πιστέψει. Αυτό στους δύο. Καλά, και ο Μπέζος νομίζω ότι είναι διανοούμενος επειδή έπαιξε το δικηγόρο, ας πούμε. Αλλά εντάξει. Να. Να το. Ένα καλό παράδειγμα, ας πούμε. Ένα καλό παράδειγμα. Αλλά είναι κάποια πάθηση των ηθοποιών. Πήρα σε ένα που ξέρετε, παιδί μου, στο συνάπτη που του γνωρίζει. Εγώ δεν έχω τύχει, δεν γνωρίζω κανένα. Και τυχερός είσαι. Που δεν ξέρω κανένα. Ναι. Σωστό. Έλα, Αποστολέ. Έλα. Ο Βλάκωνας, καλά είσαι. Καλά, τι θες. Ενώ οι σοβαροί λοιπόν επαγγελματίες αγρότες Κρήτης και Θεσσαλίας εισέπραταν εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να ψηφίσουν κούλι, οι Λάκωνες το ψήφισαν τσάμπα. Το φυσάμα και δεν κρυώνει. Είναι αυτό που ταιριάζει με τους Λάκωνες, αν βάλεις μπροστά και ένα μα. Α, μα, αλλά ναι. Και εγώ βάζω το βλά, είναι πιο ευγενικό. Είστε οι μαλακές της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βαρβαγιάννης. Ναι, ναι. Θέλω να σου πω κάτι. Πες να πούμε αυτού του Καριόλη, του Χατζηδάκη. Έχει δουλέψει ποτέ αυτός ο Καριόλης? Νομικά έχω σπουδάσει. Α, νομική. Ναι. Ασκήσατε επάγγελμα? Κοιτάξτε, εγώ με κατηγορούν και γι' αυτό. Ότι δεν έχεις ασύμα. Ότι ξέρετε ακριβώς κάθε μέρα. Μα δουλεύετε. Χριστός. Τώρα μην θίγουμε τέτοια θέματα. Τι σημασία έχει, έπρεπε να έχει δουλέψει. Μα δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός. Είναι, έπρεπε να έχει δουλέψει κιόλας. Πού ακούστηκε. Πες τώρα, Χριστιανέ μου, να πούμε στα ίσια στον αέρα. Είμαστε χ***ς. Να μου κάνουν να πούμε μήνυση. Ό,τι θέλουν. Αυτοί οι καργιόλιδες και αυτό το χαμένο Μητσοτάκι. Δεν μ' αρέσουν οι επαγγελματίες της πολιτικής. Θέλω οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά να έχουν κάνει κάτι στη ζωή τους. Τι είναι, δεν είναι επαγγελματίας. Αυτό το χαμένο να πούμε. Να, αυτά δεν μπορώ, τους χαρακτηρισμούς. Χαίρετε. Χαίρετε. Πύλης Πετίνης λέγομαι. Πώς. Πύλης Πετίνης. Πύλης. Ναι, λοιπόν. Τέλος πάντων. Με πιάσαν τα γέλια. Είμαι παραγωγός από τις οικογενειακές ιστορίες και μόλις τώρα άκουσα το ηχητικό βιβλίο, φαντάζομαι, του κυρίου Τσίπρα, το οποίο θέλω να πάρω τα δικαιώματα, να κάνω σειρά. Πάρτα. Φέρτα. Η Μέρκελ είχε αρχίσει να υποψιάζεται ότι κάτι άλλο είχα στο μυαλό μου. Σηκώθηκε από τη θέση της, έκανε τον κύκλο γύρω από το τραπέζι των συνεδριάσεων για να με πλησιάσει στη θέση που καθόμουν. Και όταν έφτασε, έσκυψε και με ρώτησε. Αλέξη, έχω μεγάλη απορία. Αν βάζεις κείμενο στα σουτζουκάκια. Τι λέει ρε το άτομο, πραγματικά Άρλεκιν. Ευχαριστούμε όμως που το κάνει, δεν το έχουν κάνει πολύ. Δεν το έχουν κάνει πολύ. Σκέψου αυτό... εμείς τώρα πόσα ηχητικά προκύπτουν από αυτό, πόσο μας γεμίζει. Γι' αυτό ξεχωρίζει ο ηγέτης που είναι 100 χρόνια μπροστά. Βέβαια. Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Αποστολή. Έλα. Αυτά που διαβάζει ο Τσίπρας είναι AI. Όχι, κανονικά είναι. Ή έχει βγάλει το βιβλίο σχετικό. Ναι, και βίντεο. Μάλιστα. Ωραία εξέλιξη, ε. Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση. Προσωπική, βαθιά επεξεργασμένη και ψυχικά δύσκολη. Έλα, παιδί μου. Δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω πώς θα το πάρεις αυτό που θα το πω. Άντε και γαμίς του πούστη. Τώρα, συγγνώμη, για τον Τσίπρα είναι αυτό, έτσι. Α, εντάξει, φοβήθηκα ότι είναι για μένα. Όχι. Εντάξει. Μαλακίες, λέει. Υπάρχει τώρα, είμαστε στο αλήθεια τώρα. Έχει αυτό το θράσο. Ναι, καλέ. Α, δεν το έχετε καταλάβει. Ναι, το έχει, το έχει. Πώς και δεν. Εντάξει, αυτό. Εντάξει, τι άλλο να πω.